Kıymetli dostlar, aziz izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize gönülden muhabbetlerimizi sunuyoruz. Ve her zaman olduğu gibi ibret aldın mı programımızdan merhabalarımızı takdim ediyoruz. Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programımızda biliyorsunuz Hazreti İbrahim'e ve onun kıssasına bir başlangıç yaptık. Geçtiğimiz programda özellikle Hazreti İbrahim'in Kur'an'da vurgulanan, ön plana çıkarılan hususiyetleri, özellikleri nelerdir diye bir başlık açtık. Tabii Hazreti İbrahim'le ilgili bir genel çerçeve çizdik. Yani bir malumat olması bakımından, genel bir bilgi vermesi açısından neler vurgulanıyor bunları anlattık, paylaştık sizinle. Sonra özelliklere başladık ki bu özellikler 9 idi, sonradan 2 tanesini daha ilave ettik, 11'e çıkardık. Efendim bir tanesi Hazreti Peygamber'in Hazreti Nuh'un soyundan gelmesi, onun şiası oluşu ibaresi vardı, onu kullanmış. Ve inne min şiatihi le İbrahim. Onu söylemiştik hocam. İkincisi rüşt meselesini, ona verilen Hazreti İbrahim'e nübüvvet ve peygamberlik öncesinde verilen rüştün çok anahtar olduğunu, bunun zaman zaman karşımıza çıkacağını, şimdiden alıp kulağımıza küpe mahiyetinde asmamız gerektiğini söylemiştik. Ulul azm oluşunu, ulul azim bir peygamber oluşunu, siz azimle azmi özellikle vurguladınız. Evet. Onu farkında olarak söylüyorum. Ulul azm bir peygamber oluşunu dile getirdiniz. Dördüncüsü teslimiyet abidesi, bir teslimiyet kahramanı oluşunu vurguladı ki teslimiyeti epeyce açmaya çalıştık. Efendim beşinci maddemiz ise şefkatli oluşu, Hazreti İbrahim'in şefkati. Bunu inşallah konuşacağız. Şimdi birazdan başlayacağız. Altıncısı muhakemesi, Hazreti İbrahim'in muhakemeyi etkin bir şekilde kullanması, muhakeme üslubu. Yedincisi üsve-i hasene oluşu. Bakınız Hazreti İbrahim'e, Hazreti Peygamber'le beraber kullanılan bir ifade bu. Sadece Hazreti Peygamber için değil, Hazreti İbrahim'in şahsında da bunu görüyoruz. Evet. Ondan sonra itminan, kalbinin itminana ulaşması, mutmain olmak için Rabbine soru sormaktan, sual etmekten çekinmeyen bir peygamber örnekliğini burada görüyoruz diye söyledik. Ondan sonra diğeri efendim delilleri ustaca kullanması. Delilleri ustaca kullanarak karşı tarafı sükut ettirmesi, iskat dediğimiz şeydir bu. Yani o kadar etkin kullanıyorsunuz ki karşı taraf söyleyecek hiçbir şey bulamıyor. Mantığı, muhakemeyi, delillendirmeyi bu kadar etkili kullanıyorsunuz. Kullandığınız ifade var ya, karşı taraf konuşacak bir şey bulamıyor. Bulamıyor. Tam onun Kur'ancası var. Febuhitellezî kefer. Apışıp kalıyor. Apışıp kalıyor. Evet. Aynen öyle. Ondan sonra bir diğeri gördüğüm kadarıyla Hanif oluşu Hazreti İbrahim'in. Ümmet, tek başına bir ümmet oluşu bir diğer madde. Hocam bir tane daha var ama doğrusu notlarımdan onu çıkaramıyorum. Kopya çekemiyorum. Siz hatırlatır mısınız? Tek başına ümmet oluşu, Hanif oluşu, bir de yani Müslim oluşu, Müslüman adıyla anılışı. Evet. Evet. 11 tane. 11 tane. Peki. Bunları bu şekilde ben saymış oldum. Tekrar bir daha hafızaları tazelemiş oldum. Şefkat meselesinden devam edeceğiz. Evet. Çok önemli bir sıfat Hazreti İbrahim için kullanılan. İki kelime kullanılıyor aslında orada. Ben onu tek madde olarak verdim. Şeyde geçiyor. Tevbe suresinin 114. ayeti olması lazım. Orada geçiyor. İnne İbrahim'e le'evvâhun halimun diye geçiyor. Muhakkak İbrahim çok içli, çok şefkatli, merhametli ve halim. Halim, bu da yumuşak huylu diye ifade ediliyor ama konunun anlatıldığı yere bakıldığı zaman tabii bu yumuşak huyluluğu oradan anlayabiliriz ama başka bir şey daha var orada. Daha sabırlı, yani aniden fevri harekette bulunmayan, bir meselenin sonunu bekleyen, sabırla hareket eden manası var. Bunu şunun için söylüyorum. Bir daha orijinalini okur musunuz hocam? İnne İbrahim'e le'evvâhun evvâh ve halim. Halim. Halim. Tamam. İnneke le'entel halimur reşid diye de geçiyor. Şeyde. Neyse onu yeri geldiğinde söylerim. Şuayb için kullanılıyor el-Halim kelimesi. Bunları söyleyince aklıma başka şeyler geliyor Yusuf Bey. Buyurun lütfen. Bir türlü şeyden de kurtaramıyorum kendimi. Yani o aklıma gelen şeyi söylemeden evet, diğerine yani geçiş yapamıyorum. Zihnimi bir türlü toparlayamıyorum. Tamam. Söyleyelim şimdi hocam. Bunu söyleyince aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hiç konuyla alakası yok ama ille de gene de söylemek istiyorum bunu. Lütfen. Bana böyle Facebook üzerinden, Twitter üzerinden sorular geliyor. Evet. Gelen sorulardan bir tanesi bu Tevbe suresinin son iki ayetiyle alakalı. Hani onların işte Kur'an'dan olmadığına dair işte bir takım söylemler geliştirenler var ve gerekçelerinden bir tanesi orada Hazreti Peygamber için kullanılan Raufun Rahim ifadeleri var. Deniyor ki bu ifadeler aslında bu sıfatlar peygamber için olmaz. Allah'ın sıfatları bunlar. Allah'ın sıfatları peygambere nispet edilemez. Oradan hareketle bu iki ayet hakkında farklı söylemler geliştiriyorlar. Evet. Şimdi mesela bakın Hazreti İbrahim için Allah-u Teala İnne İbrahim'e le'evvâhun halimun kelimesini kullanıyor. Halim Hazreti İbrahim için kullanılıyor. Gene halim kelimesi Hazreti Şuayb için kullanılıyor. Evet. Hud suresinde. Ama halim sıfatı çok iyi biliyoruz ki Allah-u Teala'nın sıfatıdır aslında. Evet. Nerede geçiyor? Nisa suresinde hemen ayetini söyleyeyim. Vallahu alimun halimun. Evet. Nisa suresinin 12. ayetinde. Halimun, evet. Evet. Başka yerlerde de geçiyor da hani bir tane örnek olsun diye söyleyelim istedim. Halim sıfatı bir peygamber için kullanılıyor olsa da hani başında Elif Lam olduğunda mutlak Allah için kullanılan bir sıfattır. Ama Allah için Elif Lamsız kullanıldığı yerler de vardır. Başında Elif Lam varken bu sıfatlar bazen işte peygambere de nispet edilebilir. Hazreti Şuayb için kullanılan inneke le entel el halimu Elif Lamlı kullanımı Hazreti Şuayb içindir. Ama evet, aslında Allah'ın sıfatı olan yumuşak huylu olmak, sabırlı olmak, bir anda feveran etmemek, aniden tepki vermemek, teenniyle hareket etmek anlamında. Dolayısıyla yani oralardan hareket ederek ayetler üzerinden bir şüphe meydana getirebilecek bir yaklaşım içine girmemek lazım. Bu Halim kelimesini gördüğümde hemen aklıma o geliyor. Üstelik bir de Tevbe suresinin 114. ayeti. Hani iki sayfa farkıyla 127, 128, 129. ayetler üzerinden bu söylem geliştiriliyor. Ona bu vesileyle bir cevap vermiş olayım soru soran kardeşlerimize. Demek ki başka bazı sıfatlar peygamber için kullanılan bazı sıfatlar Allah için kullanılabiliyor. Ya da Cenab-ı Hakk'ın kendi sıfatlarını peygamberlerden bazıları için kullandığı Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Bunu böyle çok bir tane örnek var ve o örnek üzerinden de bunlar demek ki aslında ayet değildi söylemini geliştirmeyi çok isabetli bulmuyorum. Bunu beyan edeyim. Hocam biraz ben mantık bilmeyi bazen çok önemsiyorum. Bazıları çok onu eski filan buluyorlar da. Mantık hakikaten muhakemenin temel çalışma kaidelerinden biridir. Mesela mecazi sıfatlar ve hakiki sıfatlar diye bir ayrım vardır. Yani hakiki bir sıfatın insanlardaki göstergesi mecazi şekilde tecelli eder. Şu demek yani biz o zaman hiçbir sıfatı, hiçbir özelliği insanlar için kullanamayız. Çünkü bunların hepsinin kaynağı Rabbimizdir. Örnek, Mehmet hocam çok cömert bir insandır. Bak şimdi cömertliği Allah'a havale etmemiz gerekirken bir insana atfediyoruz, izafe ediyoruz. Demek mantıken aykırıdır. Yani bu yanlış bir mantık yürütme, kıyası maal farik derler buna. Yanlış kıyas yürütmedir. Dolayısıyla bu kafa çıkmaz sokak yani bu bir yere gitmez. Yani selbi sıfatları, Allah için sadece onun için olan bu sıfatları diğer sübuti sıfatlara karıştırıp da bunlar da Allah'ındır, başkasında yoktur denemez. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin sıfatları başka insanlar için de mahlukat için de kullanılıyor. Kullanılıyor ve bu mecazidir. Öbürün diğerinde Allah'a nispet edildiğinde hakikidir. İnsana nispetle mecazidir. Çünkü her şey zaten Allah'tandır. Yani hani biz hep örnek veriyoruz. Güneş, aynada yansıyan güneş, ondan sonra güneşin ışıkları tamamen aynanın kendisinden midir? Değil. Güneşten geliyor. Tabii. Dolayısıyla güneşe izafe edildiği, güneşle bağlantısı koparılmadığı sürece aynada güneş görüyorum demek mahsurlu bir şey değil ki. Evet, bunun yanlışı yok. Aynada ben güneşi görüyorum. Aynadan bir ışık yansıyor. Ama bizzat aynanın kendisi bu ışığı yansıtıyor dediğimizde problem başlıyor. Temel mantık budur. Sıfatlar konusunda da böyle. Dolayısıyla bizim toplum olarak muhakemeye, mantığa ihtiyacımız var. Evet. Doğru. Evet, iyi bir katkı oldu. Şimdi tekrar ayete döneyim. Buyurun. Yani Hazreti İbrahim'le ilişkisine döneyim. O soruyu böylece cevaplamış oldum. İtibar eden, etsin, etmeyen kendisi bilir. Tevbe suresinin 114. ayetinde geçiyor bu. Hazreti İbrahim için Cenab-ı Hak bu evvah ve halim sıfatlarını kullanıyor. Niye Evvah bunları ne kullanıyor? Demek hocam? Evvah çok yumuşak demek. Çok yumuşak. Yani. Yani çok içli. Çok içli. Şimdi çok önemli bir içerikte geliyor bu. Nerede geliyor? Hazreti İbrahim'in babasıyla olan diyaloğunda geliyor. O bağlamda, o kontekste geliyor. Ha, tamam. Şimdi nedir? Konuyu anlatayım yoksa şöyle havada kalacak Havada bu. Havada kalacak, evet. Belki buna daha sonraki 5-10 program sonra belki gene sıra gelir ama şimdiden söyleyelim. O zamanki tekrar olsun yahut da o zaman atlarız bunu. Tamam. Şimdi 113. ayeti var Tevbe suresinin. Orada Tevbe 113. Evet. Orada Allah-u Teala çok genel bir prensipten söz ediyor. Buyuruyor ki Estağfirullah. Ma kâne linnebiyyi vellezîne âmenû. Hiçbir peygamber ve hiçbir mümin şunu yapamaz. Yapmayacak. Yapmamalıdır. Ne yapmayacak? En yestağfirû lil müşrikîne. Müşrikler için bağışlanma dileğinde bulunmayacak. Şirk üzere ölenler için yani. Şu anda müşrik olanlar için Allah onlara hidayet nasip etsin diye duada bir sorun yok. Şirk üzere ölmüş, müşrik olarak öldüğü bilinen. Velev kânû ülî kurba. İsterse bu müşrikler bir adamın en yakınları olsun. Akrabası. Yani babası olsun, anası olsun, oğlu olsun falan neyse. En yakın olsun. Min ba'di mâ tebeyyene lehum. Şu ortaya çıktıktan sonra onlar için. Şu gerçek ortaya çıktıktan sonra. Neymiş o gerçek? Ennehum ashabul cehimi. İşte onların cehennemlik oldu. Bunu vahiy bildirir. Veyahut da adam kendisi ben hiçbir şekilde inanmıyorum, inanmayacağım bu kararlılıkla giden bir adam için Allah onu affetsin diyemez kimse diyor. Bunu peygamber de diyemez, müminler de söyleyemez. Küfür üzere öldüğü bilinen, biliniyorsa eğer, hani bilinmeyen için Allah rahmet etsin dersiniz neticede bu bir duadır ama biliniyorsa, şimdi bunu bir yere bağlıyor Allah-u Teala. Hazreti Peygamber'in yakınlarında da böyle ölen işte amcası için, Ebu Talib için böyle bir ölüm anlatılıyor. Hatta bu ayetlerin iniş sebepleri de biraz onunla ilişkilendiriliyor. Orada bir kapı aralıyor Allah-u Teala. Diyor ki peygamber de olsa, müminler de olsa, en yakınları eğer şirk üzere ölmüşlerse onların bağışlanması dileğinde bulunmayın. Bulunamazsınız. Peki ve mâ kâne istiğfâru İbrahim eliyebihi. Ya İbrahim'in babası için istiğfarda bulunması ne olacak? Neydi bu? Çünkü Hazreti İbrahim babası için böyle bir şeyde bulunmuştu. Bir vaadi vardı. Hemen o vaadin geçtiği yerleri de söyleyeyim. Bir söyleyelim hocam. Havada kalmasın. Evet. Meryem suresinde, şimdi o bağlamı anlatacağım. Meryem suresi 41. ayetten 50. ayete kadar Hazreti İbrahim pasajıdır orası. Orayı müstakil bir programda konuşacağız inşallah. İnşallah. O bağlamda, o pasajın içerisinde Hazreti İbrahim babasıyla konuşuyor. Babası ona hakaretler ediyor. O ona davet ediyor. Bir takım noktaları ona hatırlatıyor. Diyor ki ona sonunda 47. ayette babasına diyor ki Kale selamun aleyke. Artık esenlik üzerine olsun. Bu Allah'ın rahmeti üzerine olsun demek değil. Hmm. Selamun aleyke yani artık sen sana ben bana. Ona artık ısrar etmiyor. Üzerinde onu daha fena gazaba getirecek herhangi bir söylemler geliştirmiyor. Selam deyip geçerler diye bir ifade de var Furkan suresinde. Onun gibi bir şey bu. Yani artık sen sana ben bana. Ya da benden sana fiilen bir zarar gelmeyecek yani. Artık. Yani ben sana bir zararım olmayacak bunu bil. Sen yoluna ben yoluna yoluma der gibi. Der gibi. Se estağfiru leke rabbi. Senin için Rabbimden istiğfarda bulunacağım. Ha. Şimdi bu Hazreti İbrahim bunu babası şirk üzere öldükten sonra söylemiyor. Evet. babasıyla mücadele ediyor. İstiyor ki babası şirkten dönmüş olsun. Eyvallah. Hayattayken yaptığı bir vaat. Bu Meryem suresi 47'de geçiyor. Ayrıca bir de Mümtehine suresinin hemen 4. ayetinde gene orada bir bağlam var. O bağlamın içerisinde İbrahim babasına diyor ki, aralarında bir düşmanlık oluşuyor artık, bir öfke meydana geliyor. Diyor ki sizinle bizim aramızda artık bir sıkıntı var. Ta ki hatta tü'minu billahi vahdehu. Tek Allah'a iman edinceye kadar dost olamayacağız. Bu ilişkiyi koparmak anlamına gelmiyor ama bir dostluk kurma imkanımız yok. İlla kavle İbrahim liyebihi. Sadece İbrahim'in babası için söylediği şu söz bu iletişim noktasında bir istisna. Nedir bu söz? Le estağfirenne leke. Senin için istiğfarda bulunacağım. Aksi takdirde ve ma emliku leke minallahi min şeyin. Yani Allah'tan sana gelecek herhangi bir sıkıntıyı giderme noktasında hiçbir şeye sahip değilim ben. Sadece senin için bağışlanma dileğinde bulunacağım. Şimdi bu iki ayetteki bağışlanma dileğini Cenab-ı Hak Tevbe suresinin 114. ayetinde o genel verdiği hükmün istisnası olarak ortaya koyuyor ve ona bir açıklık getiriyor. Diyor ki ve mâ kâne istiğfâru İbrahîme li ebîhi. İbrahim'in babası için yaptığı istiğfar ise sadece şuydu. İllâ am mev'idetin ve'adehâ iyyâhu. Babasına, sadece babasına vaat ettiği bir sözden ibaretti bu. Ve bu anlıyoruz ki İbrahim peygamberin babası henüz ölmeden önce onun tevbe etmesi için, Cenab-ı Hakk'ın ona hidayet nasip etmesi için evet. bir evlat baba ilişkisinde biyolojik bağın verdiği bir hassasiyet idi. O hassasiyet gereği babasının tevbe etmiş olmasını istiyor. Felemma tebeyyene lehu. Onun için artık ortaya çıkınca ennehu aduvvun lillahi, babasının Allah'a düşman olduğu artık Allah tarafından tescillenince bunun kafir olarak öldüğünü Cenab-ı Hak bir anlamda Hazreti İbrahim'e bildirince teberra'e minhu. Artık ondan beri oldu, uzaklaştı. Evet. Artık yani artık istiğfar dileğinde bulunmadı. Hı hı. Çünkü inne İbrahim'e, muhakkak ki İbrahim le evvahun, çok içli biriydi. Le halimun, böyle hemen babasıyla bir atıştı, babasını silip atladı. Yani onun tevbe etmesi için istiğfar dileğinde bulunma noktasında bütün imkanları sonuna kadar seferber etti. Yani. Ama bu seferber ediş babası hayatta iken yapılan fedakarlıklardı. Hmm. Yoksa müşrik olduğu ve müşrik üzere öldüğü ortaya çıkıp bu Allah'ın düşmanıdır. Bu beyan ona geldikten sonra artık yani bu adıvün mübin, apaçık düşmanlığı belirene kadar, ortaya konulana kadar devam ediyor. Devam ediyor. Allah için Allah düşmanı olduğu ifadesi ortaya çıkana kadar devam ediyor. Evet. Allah'a düşmanlık olunca duruyor. Oldu bitti. Dolayısıyla işte buradaki halim sıfatı böyle bir bağlamda geçiyor. Evvah kelimesi içli, halim kelimesi yumuşak, aniden feveran edip bir anda tepki verip bütün ilişkileri ortadan kaldıran, kesen bir mantığı yoktu demek istiyor. Hazreti İbrahim'le alakalı önemli niteliklerden biri de budur. Evvah'tır, halimdir. Evet, şefkatliliği aslında böyle açtınız siz. Evet. Yani içli ve halim oluşu. Evet, halim oluşu da böyle aniden tepki vermeyen ve o yani bir baba sevgisinin devamı olarak o babası hidayete gelsin diye dua eden bir duyarlılık sahibi olarak öyle algılıyoruz. Evet. Çünkü bu bağlam başka bir türlü daha başka gitmez. Çünkü konu babasıyla ilişkisi doğru. Üzerinden gidiyor yani. Evet, beşincisi bu. Biraz uzun oldu ama bunu anlatmak durumundaydık. Güzel, yoksa havada kalacaktı. Evet. Altıncısı işte o bildiğimiz En'am suresinde sözü edilen o yıldız, ay, güneş meselesinde o meseleyi detaylandıracağız vakti zamanı geldiğinde. Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Kısaca evet. Kısaca yıldızı, tabi orada yıldız da değil gördüğü, kevkep, gezegen, parlak. Yani muhtemelen dünyaya yakın, diğerlerine göre daha parlak olan bir gezegen. O gezegeni görünce İşte diyor ki batınca, aslında diyor, işittiriyor ki diyelim biz buna. Etrafındakilere işittiriyor ki felemma efele, batınca veya ışığını kaybedince, yani sabah olunca kâle la uhibbul afilin, sevmiyorum böyle batan şeyleri. Adam aslında batan şeyleri sevmiyorum deyince, yani yıldız batınca onu sevmiyor da o arada ay da batıyor, güneş de batıyor. Yani Hazreti İbrahim gibi daha peygamber olmadan önce kendisine Allah'ın rüşt verdiği, muhakeme verdiği, akli yeteneklerini çok güçlü bir şekilde kullandığını beyan ettiği bir peygamberin yıldız için ayrı, ay için ayrı, güneş için ayrı cümleler kullanması, muhakemeyi kendisi üzerinden her ne kadar söylem geliştirirse de aslında hedefi karşıdakilere mesaj vermektir. Biz bunu bu tebliğcilerin mantıklarında biliyoruz. Bu çok nefis bir tebliğ biçimidir. Kardeşlerim Yasin suresini bilirler. O Yasin suresinin 20. ayetinden itibaren anlatılan bir kıssa vardır. Yani aslında 13. ayetten başlıyor da 20. ayette bir yiğitten söz ediyor Allah-u Teala. Ve ca'a raculun min aksal medineti yes'a. İşte ve ca'a min aksal medineti raculun yes'a. İki cümle var benzer. Biri de Kasas suresinde Hazreti Musa ile ilgili geçiyor. Şehrin en ileri gelenlerinden, en bilgin adamlarından bir yiğit koşarak geliyor. Kale diyor ki ya kavmi, ey kavmim, ittebi'ul murselin, bu peygamberlere, bu elçilere tabi olun. İşte ittebi'ul men la yeselüküm ecren ve hum mühtedin, bunları söylüyor. Ondan sonra kendisi üzerinden kavmine bir bildirimde bulunuyor. Siz şöyle şöyle yapmıyorsunuz, niye yapmıyorsunuz, öyle yapın böyle yapın demiyor. Demiyor. Kendisi üzerinden. Ben ki, dilini kullanıyor. Ben dilini kullanıyorum. Siz niye yapmıyorsunuz değil, kendi üzerinden aktarıyor ki bu evet, çok daha etkili bir şey. Daha etkili bir ifade biçimi. Diyor ki ve maliye, bana ne oluyor da niçin ben la a'budullezî fatarani, beni yoktan var edene niye kulluk yapmayacakmışım? Ve ileyhi turcaun, siz de ona döndürüleceksiniz. Ben sizin de döndürüleceğiniz o Allah'a kulluk niye yapmayayım? اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً, onun peşi sıra başka ilahlar edinir miyim ben? اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِدُرِّنْ, o Rahman bana bir zarar murad ederse لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, onların şefaatleri, işte torpilleri hiçbir işe yaramaz. وَلَا يُنْقِدُونِ, ve beni o sıkıntıdan çekip çıkartamazlar. اِنِّي اِذَنْ, eğer öyle bir ilah edinirsem o takdirde لَفِي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ, apaçık bir şaşkınlığın içindeyim demektir diyor. E bakın, bu kendisi üzerinden karşı taraftakine bir mesaj iletme anlamında bir tebliğ biçimi. Aynen öyle. Bir davet biçimi. Çok güzel. Biz Hazreti İbrahim'in burada yıldız, ay, güneş üzerinden aslında kendi kabulünü değil, karşı taraftakilerin kabulünü deşifre eden, bunun yanlışlığını onlara öğreten bir muhakeme kullanıyor. Yani bu batıyor madem, bu benim Rabbim olamaz. Kendi inancıyla alakalı bir belirleme yapmıyor. Batan şeyler sevilmez demek istiyor. Siz de sevmeyin demeye getiriyor. Yoksa batan sadece yıldız değil ki. Bunlar Rabbiniz olamaz. Olamaz demeye getiriyor. O silsileyi öyle devam ettiriyor. Onun üzerinde onu ayrı bir programda konuşacağız. Bu kadarını söyleyelim. Tamam, bu bir tebliğ biçimidir. Bunu müstakil bir konu zaten, çok önemli. Evet, müstakil bir konu. Çünkü orada akıl yürütme biçimleri, onun sunum tarzı ile ilgili detaylar da var. Enteresan evet, yönler de var. Hı-hı. Evet. Bu altıncı özelliği bu bağlamda sayacağımız Hazreti İbrahim'in. Evet. Yedincisi, biraz önce ayetinin bir bölümünü aktardığımız mesaj özellik. Hı-hı. Hı-hı. O da, siz de onu bir iki kere dillendirdiniz. Üsve-i Hasene oluşu. Mümtehine suresinin hem 4. ayetinde hem 6. ayetinde Hazreti İbrahim'in ve beraberinde olan müminlerin, o da var. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي إِبْرَاه۪يمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ, ve beraberindekiler, ve onunla birlikte olanların hayatında da sizin için çok büyük, çok güzel bir örneklik vardır. İbrahim ve onunla birlikte olanlar sizin için bir rol modeldir. Çok sizin güzel. İçin dediği bizim için yani. Bu kalıp Hazreti Peygamber içinde mevzu geçiyor. Bahis mi? Tabii. Bu çok önemli de önemli bir şey. O yüzden soruyorum. Tabii. Ahzab suresinin 21. ayeti olacak. Evet, Ahzab 21. Tamam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Aynı. Ama yanındakilerle beraber var mı? O yok, hayır. İşte peygamber için. Hazreti Peygamberimiz için bu ümmet, bu ümmetin onunla ilişkisi noktasında tabii sahabilere diyor ki Resulullah'ta sizin için en güzel örneklik vardır. Gene onlara, yani önce sahabilere, sonra tabii ümmetin tamamına, bu defa Hazreti İbrahim'i ve onunla birlikte olanları üsve-i hasene olarak işte tanıtıyor. İşte bu çok önemli. Hazreti Peygamber'de onunla birlikte olanlar ibaresi kısmı yok. Yok, tabii yok. Çünkü hitap, o ayetlerde hitap zaten leküm. Leküm hitabının öncelikli muhatabı sahabilerdir. Sahabiler. Dolayısıyla sizden sonrakilere örneksiniz diye öyle bir ifade yok. Evet. Ama anlıyoruz ki İbrahim peygamberin beraberindekiler sonrakiler için bir örneklik teşkil ediyorsa, Hazreti Peygamber'in beraberindekilerin de ayetten referansı yok ama yani söylenmek istenenden hareketle bir sahabi örnekliğine bu ümmetin de bir anlamda ihtiyacı var. Çünkü Haşr suresinde sahabilerin söylediği, yaptıkları bir takım dualar bu ümmetin de duası olsun diye bir örneklik var. Tabii ki. Dolayısıyla mesela 6. ayette لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Gene Hazreti İbrahim ve beraberindekilerin bu ümmet için لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Aynen Ahzab 21'de olduğu gibi içinizden Allah'a ve ahirete recası olanlar, yani Allah'la ve ahiretle buluşacağına inananlar için en güzel örneklik vardır İbrahim'de ve onunla birlikte olanlardı. Bu da yedinci madde. Üsve-i Hasene maddesi. Evet. Sekizincisi, mutmain olmak için Rabbine sual etmesi. Evet. Şimdi reklam arası var mı yakında, yoksa? Biraz daha vaktimiz var. İşareti gelmedi hocam. Çünkü onu anlatmamız lazım, o ayeti. Bir 5 dakikamız var diye görüyorum. Onu bölmeyeceğiz. Şimdi öyle bir belirleme yaptım. Öyle bir madde başlığı verdim. Ya da şöyle yapalım. Geldi şimdi işaret, gecikmeli. Bir mola verelim. Mola verelim ondan sonra. Çünkü o ayeti bütününü anlatmak istiyorum. Bir müstakil başlık açacaksınız çünkü. Evet. O zaman kısa bir ara verelim hocam. Tamam. Evet, biraz nefesleneceğiz. Ardından devam edeceğiz efendim.